tego typa nie są zbyt zamotane. Cóż, dla picha pewnie będę jednym z fajnych, ale szczerze, przekaz tych linii jest banalny. To posłuchaj siebie, zatrzymaj się na chwilę w biegu. Zobacz, że najważniejsze to, co miałeś dotąd, za szczegół na świat się otwórz i życie odczuj, poczuj każdym ze zmysłów od dłoni do oczu. To takie jasne, znajdź w sobie pasję i miejsce własne na tym szalonym globie i tę osobę, co da ci nieco swego ciepła, by chęć ujrzenia kolejnego dnia nie uciekła. A najważniejsze, choćby los walił w pysk, zawsze mi wokół błysk, nigdy spojrzenie puste, nabity tłuste, to w białym domu kładę. Słuchawki ściągam do oazy, w zgiełku miasta jadę. Jestem przykładem tego, o czym mówię, tam się wyciszam. Myślę, życie nie jest takie złe, gdy puszczam Davisa.